Pięknie zagrane. Nearer My God, tytuł płyty. Zespół nazywa się Foxing. I takie 9 minut schowane pod koniec albumu. A teraz zespół, który gra tylko i wyłącznie muzykę instrumentalną, choć jak wsłuchać się w to wszystko, to są to tak kompletne utwory, że no aż prosi się o ten wokal, a może on tam jest, tylko musimy go sobie wyobrazić. Bardzo ładny tytuł utworu. This Morning With Her, Having Coffee. Christian Dunn i Tim Fogerty, San Diego w stanie Kalifornia. To nie jest ich pierwsza płyta, ale jak napisali, pierwsza płyta z prawdziwym producentem, który nas nauczył bardzo wielu rzeczy i potrafił wyciągnąć to, co dla nas istotne, a czego nie potrafiliśmy pokazać. Nagrywają od 2002 roku. Nazywają się L1011. I już. Więcej polecam Państwu odnośniki, które pojawiają się na naszej stronie internetowej. Będzie łatwo znaleźć. No i zasłuchać się w całkiem zgrabną płytę dwóch panów. Jeden na perkusji, drugi na pozostałych instrumentach. No i tworzą tę muzykę instrumentalną. Może jakby była trójka, to by było jeszcze więcej w tych dźwiękach. Ale jak się okazuje, chyba dobrze im się tworzy tę muzykę od 2002 roku w dwuosobowym składzie. Spoglądam na zegar, za minutę wstanie słońce. Arizona. see something pretty. Three hot air balloons float in the soft sky. Imagine what they're seeing on the rocky high. Wydaje mi się, że na pytanie, z jakiego kraju jest ta artystka, nie ma większej trudności w odpowiedzi, bo ta muzyka dosyć charakterystyczna dla Stanów Zjednoczonych. Heather Taylor, tak nazywa się, mieszka sobie w Karolinie Północnej. Druga płyta w dyskografii, no i ona w zasadzie zrobiła wszystko na tym albumie i napisała teksty, zaaranżowała, zagrała na prawie wszystkich instrumentach, tylko poprosiła producenta o to, żeby zagrał na gitarze slide i ta gitara trochę się pojawi, ale wszystko, cała reszta to jest jej dzieło. No i wyszło całkiem fajnie. To jest drugi album w dyskografii. Pierwszy pojawił się w 2016 roku. Też do odsłuchania i też do zaznajomienia się. A ta nowa płyta gdzieś tam do mnie trafiła. Nie powiem, że w 100%, ale jakieś wyjątki postanowiłem Państwu pokazać. To będzie wyjątek numer 2. The man who stole the water will swim forevermore. He'll never reach the land on that golden shore. The faint white light will haunt his heart till he's only a memory lost in the dark. Dig a differences aside. It was coming, coming all night, and we knew that we would let you see the light. Up on a mountain with my baby. Wydaje mi się, że wkroczyliśmy gdzieś w jakąś klasykę. Heather Taylor z albumu, już mówię, Undercurrents. Na tym albumie więcej takich dźwięków, ale takich niezbyt rozbudowanych, jeżeli chodzi o aranżację. No bo ona tutaj rządzi, ona jest najważniejsza. Ale skoro wkroczyliśmy w klasykę, to teraz wystąpi artysta, który swój, no nie powiem, że pierwszy zespół, bo nie mam co do tego pewności, ale najsłynniejszy zespół zakładał w 1989 roku. The Black Crowes. Jak Państwo być może wiedzą, zespół The Black Crowes zamknął swoją działalność. Mówią, że nigdy do tego nie wrócą. Co się wydarzy, naprawdę zobaczymy, ale Rich Robinson z dwójką chyba jeszcze artystów z The Black Crowes założył sobie drugi zespół. Nazywają się The Magpie Salute i wracają z nie pierwszym już albumem. Keep going on to the new. open arms, with open hearts. All our enemies will prey on us, cast them out into the sun. Właśnie przed chwilą zdałem sobie sprawę, skąd znam ten, tu w środku jest taki spokojniejszy moment, w środku tego utworu, skąd to znam. I myślałem o jakimś Led Zeppelin, ale to było Budgie, to było Young is the World. No ale to może państwo sobie sami sprawdzą, a może niepotrzebnie sugeruję. The Magpie Salute, czyli nowy zespół, to jest drugi album tego zespołu. Gitarzysty, no i innych członków zespołu The Black Crowes. Myślę, że album, który będzie się pojawiał na antenie Trójki, już nie tak jak chwilę wcześniej Heather Taylor, która prawdopodobnie pojawi się tylko w Mikrokosmosie. Myślę, że The Magpie Salute trafi do państwa również w innych audycjach. A teraz zespół, który nie wiem, czy będzie do rozpoznania z akcentu, z jakiego kraju pochodzi. Być może zostawię państwu tę zagadkę tak pobocznie, ale jest to album, który zrobił mi tak ogromną przyjemność i przypomniał zespół, który istnieje od... jest to rok młodszy ode mnie, może tak. To jest niezwykłe odkryć go po latach, bo prawdopodobnie spotkaliśmy się z nim już kiedyś, młodzieżby, nie wiem, na jakiejś ścieżce dźwiękowej do jakiegoś bardzo znanego filmu. Ale album zrobił na mnie tak, nie powiem, że wrażenie, bo to nie o to chodzi. Oni nie potrafią robić wrażenia, oni potrafią sprawiać przyjemność. Nazywają się The Proclaimers. Your love began, it couldn't fly, so it ran on legs of animal instinct, stronger than Someday men plan that doesn't see the power of the space between the trees and the hours between the hours. Some try to make themselves fall. Some don't believe it at all. Some like the peace and the silence. Some like the pain and the violence. You love broke free of what you thought it would be. It crossed every eye and dotted every T. Made lots of fun of your disease. To pleasure in your shame and a hammer to your knees. The space between the trees and the hours between the hours. Tutaj bardziej klasycznie chyba się nie da, no ale ten szkocki zespół chyba specjalizuje się w takim właśnie graniu. Albumów studyjnych kilkanaście w dyskografii. Nowy album właśnie się pojawił i teraz pokazuję Państwu takie spokojniejsze oblicze tego zespołu, ale przed godziną szóstą jeszcze na pewno się pojawią. I jeszcze jedna nowa nazwa? No, myślę, że jeszcze z jedna dzisiaj się pojawi. Tym razem Body. Oh, trakcie słuchania tego utworu szukałem jeszcze odpowiednich odnośników, żeby Państwu wrzucić na, dużą, na nasz portal, ale nie znalazłem. Wiem, że podpisuje się Body, że mieszka w Londynie, że naprawdę nazywa się Mike Kiss i że płyta nosi tytuł 33 i nie udało mi się dużo więcej informacji znaleźć. Może Państwu się uda, bo ta piosenka przed momentem wydaje mi się, że ma potencjał. Nawet można było rzec komercyjny. Body. I utwór, zresztą jeżeli chodzi o potencjał i komercję, Like and Sub. Dobrze, już. To teraz Soap and Skin. Tak, będzie nowa płyta. Października tego roku. Album From Gas to Solid, Ania Plaszk, znana jako Soap and Skin. A my wracamy do Foxing. Znowu Granddaddy słychać. Foxing ponownie. A teraz będzie zespół Railway Gamblers. Wracają do nas z kolejnym albumem. Ulubieni artyści? Stonesi, Pink Floyd, The Band, Led Zeppelin, Neil Young, Grateful Dead. Czego chcieć więcej? Feel it too. see you coming down again. Floor seems so crushed, but the ceiling's untouched. I can see it coming down again. Can you feel wishing everything could change? Can you feel it coming down? Oh, the nest feels the same, wishing everything could change. Can you feel it? Your guess as good as mine, like roses to a vine. I can see them coming down, yeah. I can feel it in my veins, yeah, it's driving me insane. Can you feel me? I'm coming. Nazywają się Railway Gamblers, pochodzą z Chicago, nie pierwsza płyta w dyskografii, o nie, wydaje mi się, że w 2016 słuchaliśmy Away in the Wind, no i 12 utworów właśnie takich przyjaznych bardzo. Dwa najbardziej przyjazne utwory z dzisiejszej audycji zostawiłem sobie na koniec. Oba wykona zespół The Proclaimers, zespół z trzydziestokilkuletnim stażem pochodzącym wprost ze Szkocji, co zresztą będzie słychać. For me I feel this era has been kissed. Kissed by the aura of an angry Shaker list. List. Black clothing so sincere. Red anger born of fear. There's nothing half as queer as today. Take a few steps back to gain perspective. Perspective. And kid myself that I can be objective. Objective. Watch bigotry advance. Give ignorance a chance. Szkocki zespół The Proclaimers i piosenka o rozgniewanym cykliście. Tak, Henryk Sytner, paręnaście minut po godzinie 6 na antenie trójki. A my co? A my posłuchamy jeszcze jednego nagrania The Proclaimers i no i ukłonimy się nisko i powiemy do usłyszenia za chwilę. Halina Leszczyńska dyżurowała przy konsolecie od północy do godziny 6. Grzegorz Zembrowski zajął Państwu, mam nadzieję, tylko 2 godziny. Do usłyszenia. Following a line, running from the past to the present, I become a boy, paddling in the sea. I search for the peace that I felt at that moment, and then it comes, then it comes, then. Become a youth, age of 17. I don't want the rage that I felt in that era, but then it comes, then it comes.